Ej panie, czy słyszysz to larmo za winkla? Oto dziki taniec biegły w pojedynkach. Psychiki gdybanie, że spotkasz singla. Najchętniej użyłbyś cyngla. Siki blau! Pech chciał, żeś tam akurat stał. Zamiast się gapić, mogłeś biec, jak szybko potrafisz. Kiepski kawał, szał, serca zawał. Z wyroku mafii lub tyrady a la Kaddafi. Stawiam tezę, że cię przywiezie na huśtawce. Zagrał prawcy, potem oto prawcy wybawcy. Niestety kretyn jest krawcem i ma fetysz. Uwielbia szyć i ryć ludziom berety. We własnym sam ma burdel oraz pstro. Nie się ujmę, tak to ujmę samo zło. Prosty rachunek, totalitarne dno. Debil plus trunek, czyli despera. Do ej panie, to dziki taniec. Dziwni go, dziwni go goście. Co to będzie? To jedyna złość w oczy. Ten dzień może skończyć się najprościej. Ej panie, to dziki taniec. Dziwni go, dziwni go goście. Dziki tłumu napęd. Instynktownie zło karmi się strachem. Byłem tak, brak wyobraźni hamulców. Inny świat, innych zasad na podwórku. Świat wewnętrzny skrywa multum fasad. Strach zwierzęcy, siła, władza, masa. Sunie fasad, w środku dziwni goście. Z młotkiem w ręce wszędzie widzą gwoździe. Co to będzie, gdy napięcie wzrośnie? Ten dzień może skończyć się najprościej. Instynktownie zło karmi się strachem. Psychosocjologii tłumu napęd. Biedni w genach, głodni pod ich dachem. Tonąc w patologii, płoną ogniem zachęt. Te założy się o flachę, że prędzej ci sklepie za nią machę. Zakład w sklepie, ty kontra kontrahent. Wybierz lepiej, rozwiązanie błahe. Ej panie, to dziki taniec. Dziwni go, dziwni go goście. Co to będzie? To jedyna złość w oczy. Ten dzień może skończyć się najprościej. Ej panie, to dziki taniec. Dziwni go, dziwni go goście. Dziki tłumu napęd. Instynktownie zło karmi się strachem. Kiedy ty śpisz, używają miejskie zombie, zanim nadejdzie świt. Mają fiestę, by soczyste mijając te kąski gryźć. Potem jeszcze przeżywając dosłownie, zapiorą ciano ci i wyskuwalą, spływając na chodnik. Ty, jeśli jeszcze nie skumałeś opcji slalom, w pewnych sytuacjach to jedyna z możliwości. Nalot bywa bez litości, halo, słychać głos wyroczni. Było wstać do pracy rano, nie chodzić po nocy na koksie. I strzywałem cię w szpitalu bezwłocznie i tyle dobrze się malu. Życie jest kruche, a pogrzeb jest na wyłączność cygarów pomału. Bo mają w pani socjopatę, niejednemu najebali, za darmo wzięli zapłatę. Nie ma zieleni i kwiatów, jest krater, ale czerwieni tulipanów rumieni. Niemek spod latarni świateł. Wyjebane mają na to, co się stanie, chłopaku. Jak spotkasz ich na szlaku, to spierdala jak najdalej, desperato. Ej panie, to dziki taniec. Dziwni go goście, co to będzie? To jedyna złość w oczy. Ten dzień może skończyć się najprościej.